کسی سے کہا گیا شریعت پر عمل کرو تو اس نے کہا کیا شریعت پر عمل کر کے بھوکا مروں؟ اس کا یہ جواب دینا کیسا ہے؟ کفر ہے. ہاں ہاں مولوی بن گیا مولوی, بھوکا مرے گا, نہ کما کر کھائے گا نہ کھلائے گا, مسجد کی روٹیاں توڑے گا. معاذ اللہ, طرح طرح سے مذہبی حلیہ اپنانے والوں کی دل آزاریاں کی جاتی ہیں, اور بارہا ایسے معاملات میں لوگ کفریات بھی بکنے دیں. نعوذ باللہ. نے اس کا مطلب یہ کہ جو دین پر عمل کرے, شریعت پر عمل کرے, وہ بھوکا مرتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بھوکے مرنے والوں کے جو اخبارات میں خبریں آتی ہیں بعض اوقات, اس میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ فلاں عالم دین بھوک کی وجہ سے دنیا سے رخصت ہو گیا. کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا. کہیں پڑھا سنا ہو تو مجھے بتا دینا. آپ کو داڑھی منڈے بہت مرے ہوئے ملیں گے جو بےچارے بھوک سے قید سالی سے مارے جاتے ہیں. جب مولوی ہو جائے گا تو کوئی لڑکی نہیں دے گا. آپ بتائیے کون سے آپ عالم کو جانتے ہیں کہ جس کی اوور ایج ہو گئی اور وہ شادی شدہ نہ ہو یا بال بچے والا نہ ہو. جو خود نہ کرے شادی اس کی بات الگ ہے. باقی میں آپ کو بتاؤں, داڑھی منڈے آپ کو 35-35, 40-40, 45-45 سال کے, جن کو کوئی لڑکی نہیں دیتا. خامخواہ مطلب بےچارے داڑھی والوں کو, یا صرف اس وجہ سے کہ اس نے سنت سمجھ کر داڑھی رکھی ہے, اس کی توہین کرتے ہیں. جہاں جوڑا لکھا ہے لوہے محفوظ پر وہاں ہو ہی جاتا ہے, شادی ہو ہی جاتی. الحمدللہ میں نے تو اس دور میں داڑھی رکھی تھی کہ جب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی داڑھی نہیں رکھتا تھا. یعنی کہ یہاں کوئی سے مراد مبالغہ ہے, داڑھی تو رکھتے تھے لوگ, مگر عموماً بوڑھے یا خشخشی یا کوئی نوجوان رکھ دے جس کو اپنے کہتے نوکھوں میں کوئی رکھتے. ایسے حالات میں نے داڑھی رکھی تھی. نہ داڑھی والے کو لوگ حیرت سے دیکھتے تھے کہ اس نے داڑھی رکھی ہے, اور کیا کیا آوازیں مجھ پر کستے تھے لوگ. اس داڑھی کے باوجود الحمدللہ میری شادی تو ہو گئی. تو پتا چلا کہ لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہے تو ہو جائے گی, نہیں لکھا تو نہیں ہوگی. اب وہ مولانا ہو یا منڈا نہ ہو, کوئی بھی ہو. تو یہ خامخواہ نعوذ باللہ لوگ شریعت کا مذاق اڑانے پر تل جاتے ہیں اور مذہبی اقدار کی توہین پر اتر آتے ہیں. نعوذ باللہ. تو کبھی بھی شریعت کا مذاق آپ سے اڑ گیا ہے, مسجد کی توہین ہو گئی ہے, نعوذ باللہ. جیسے مسجد میں استعمالی جوتا پہن کر چلا جانا اگرچہ بے ادبی ہے, سو ادب لکھا باہر شریعت میں, لیکن اگر نعوذ باللہ کسی کی نیت ہی ہے وہ کہ مسجد کیا کوئی ایسی ادب کی جگہ ہے, مسجد کوئی ایسی تعظیم کی تھوڑی جگہ ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور جوتا بھی نہ پہنا جائے. چلو جی, تو اب چونکہ مسجد کی توہین کی نیت سے اس نے استعمالی جوتا پہنا, اب کافر ہو جائے گا کہ تو مسجد کی توہین کی نیت سے اس نے جوتا پہنا ہے. یہ اہل عرب میں بھی بڑا عجیب و غریب نظام ہے. کسی نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کوئی ایسا واقعہ میں نے سنا تھا, کسی نے بتایا تھا کسی عرب کے گھر میں وہ داخل ہو گیا ہوگا جوتا پہن کر, تو اس نے نعوذ باللہ اس طرح کا کلمہ مجھے سنایا کہ اس نے بولا کہ یہ میرا گھر ہے, یہ کوئی مسجد نہیں جو تم جوتا پہن کر اندر گھس گئے. نعوذ باللہ من ذلک. سن 80 کا واقعہ ہے, مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں جو واقعہ ہوا تھا. وہ میں مدینہ شریف میں اس وقت حاضر تھا, مگر اس واقعے کے وقت مسجد نبوی شریف میں نہیں تھا. مجھے ایک عالم صاحب نے بتایا کہ اس وقت میں مسجد نبوی شریف میں مواجہ شریف کے قریب حاضر تھا, کہ وہ اس وقت کا جو ولی عہد تھا میرا خیال ہے, تو وہ حاضری کے لیے آیا. تو اس نے تو جوتے اتار دیے مسجد سے باہر, مسجد کریم سے باہر, لیکن اس کے ساتھ جتنی پولیس تھی نا, پولیس یا فوجی اس کے گارڈز, وہ جوتوں سمیت مسجد نبوی شریف میں داخل ہو گئے. اور وہ مواجہ شریف کے قریب آپ پہنچے نا, سناری جالیوں کے قریب. تو عالم صاحب نے مجھے بتایا کہ میں گھبرا کر ہٹ گیا وہاں سے. میں نے کہا ابھی مسجد نبوی شریف کو پامال کرتے ہوئے جوتوں کے ساتھ یہ گھسے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی سنہری جالیوں کے پاس بھی جوتا کیا اتاریں گے. بظاہر کوئی سے امید نہیں تھی ان سے, کیونکہ جالی مبارک ان کے لیے کھلنی تھی. مطلب میں ہٹ گیا وہاں سے, اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاذ اللہ جوتوں سمیت وہاں بھی داخل ہو گئے ہوں. پھر اس کے بعد یہ واقعہ مجھے پتا ہے, اس کے بعد جو ہوا نا وہ یہ ہوا کہ ہوائی جہاز میں یہ لوگ واپس گئے, تو جس ہوائی جہاز میں یہ جوتے پہن کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہونے والے گارڈ اس کے بیٹھے تھے, اس ہوائی جہاز کریش ہو گیا, اس میں آگ لگ گئی اور ایک بھی زندہ نہیں بچا, سب جل, اور یہ پھر یہ اٹھا اٹھا کے ان کی لاشوں کو لا رہے تھے. میں موجود تھا ان دنوں اس وقت مدینہ شریف میں, کہ لاشوں کے ٹکڑے وہ جلے ہوئے اٹھا اٹھا کے لوگ لا رہے تھے جنت البقیع میں دفن کرنے کے لیے. تو بقیع ملنا کوئی ہر ایک کے لیے سعادت نہیں ہے, بقیع تو الحمدللہ سنیوں کے لیے سعادت ہے. یہ کوئی میں واعظانہ نکتہ نہیں بیان کر رہا, خوش عقیدہ لوگوں کے لیے سعادت ہے. اب کسی گستاخ رسول کو بقیع میں اتار دیا تو وہ جنت تھوڑی چلا جائے گا, جنت البقیع میں عذاب کی بھی احادیث موجود ہے. بعض یعنی کہ معصیت کاروں کے عذاب کے واقعات ہیں کہ بقیع میں وہ دفن دور عذاب ہو رہا تھا. تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ بقیع شریف میں جو دفن ہو گیا وہ کنفرم جنتی ہی ہو گیا, ایسا نہیں. ہاں جو خوش عقیدہ اس کے لیے رحمت کی پوری امید ہے, سننی ہی تو خوش عقیدہ ہوتا ہے. سنی امن نعرہ یا غوث اعظم می صنم دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می صنم, پہلے سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور, نجم ہے اور ناؤ ہے عبرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہم, واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل وسلم. صلوا علی الحبیب محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.